csinálok, amit éppen csinálok, mert nekem az fontosabb. Mindenki azt hiszi, hogy olyan elfoglalt vagyok, de mondanom kell, hogy nem.